श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 3 श्लोकों की चर्चा हो चुकी है, चतुर्थ श्लोक की चर्चा आज होनी है। दैवासुर संपद विभाग नामक इस अध्याय के 3 श्लोकों में भगवान ने दैवी संपत के 26 अवांतर प्रकार बताए हैं। उनमें 3 प्रधान हैं, अभय, सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग, व्यवस्थिति शब्द से बताए गए। और दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय इत्यादि से नातिमानिता तक 23 बताए हैं। ये गौण, हाँ, गौण दैवी संस्कार और ये इन दैवी संस्कारों को अर्जित करने के लिए मात्र जिन साधकों का जन्म होता है उन साधकों में परिपुष्ट हो जाते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं, ऐसा तृतीय श्लोक के उत्तरार्ध में कहा। भवन्ति संपदं दैवी मभिजातस्य पांडव, हे भारत। तो जो दैवी संपत्ति का अर्जन करने के लिए मात्र साधक बन करके प्रकट हुआ है, जन्म लिया है, उसके अंदर ये अभयम सत्व संशुद्धि से लेकर के नाति मान्यता तक अधिकारानुरूप पुष्ट होते जाते हैं। वो प्रयत्न करता है इनके अर्जन के लिए और उसका प्रयत्न सफल होता है। प्रयत्न सफल हुआ का अर्थ होता है ये अभयादि उसके अंदर दृढ़ होते जा रहा है, तो प्रयत्न का साफल्य माना जाता है। आसुरी संस्कार निकलते जा रहे हैं, दैवी संस्कार बढ़ते जा रहे हैं, तो प्रयत्न सफल है। अब चतुर्थ श्लोक में बताया जा रहा है आसुरी संपत को, इसलिए चतुर्थ श्लोक के अवतरण भाष्य में भाष्यकार भगवान लिखते हैं, अथ इदानीम आसुरी संपत उच्यते। अथ का अर्थ है अनंतर, किसके अनंतर, तो दैवी संपत कथनानंतरम, ये अथ शब्द का अर्थ निकलेगा। दैवी संपत को बता दिया गया 3 श्लोकों में, उसके बाद आसुरी संपत को बताया जाता है। हाँ, मया उच्यते करता है मया, तो दैवी संपत के कथन के अनंतर मेरे द्वारा आसुरी संपत बताई जाती है, ऐसा हाँ मया कृष्णेन, भगवान स्वयं अपने आप को तो भगवान नहीं कहेंगे कि मैं भगवान, इसलिए मुझ कृष्ण के द्वारा कहा जाता है। तो ये चतुर्थ श्लोक का उच्चारण किया जाए। दम्भो दर्पोतिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पा पार्थ संपदमासुरिम तो दंभ दर्प अतिमान इत्यादि बताए जा रहे हैं अज्ञान तक छह आसुरी संस्कार। यहाँ पर दंभ है धर्मध्वजित्व, धर्मध्वजित्व का अर्थ होता है अंदर से तो धार्मिक वृत्ति नहीं है लेकिन लोगों को दिखाने के लिए लोग ये समझे कि ये बड़ा धार्मिक है, इस उद्देश्य से दिखावा धर्म का धर्मध्वजित्व कहलाता है। और वो धर्मध्वजित्व ही दर्प दंभ है, इसलिए कहा जाता है बड़ा दाम्भिक है, दाम्भिक कहते हैं दंभवान को। तो दंभ दंभ का अर्थ होता है अंदर तो यत्किंचित भी धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, धार्मिक वृत्ति नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर धार्मिकता दिखाता है, लोग समझे कि धार्मिक है, तो ये दंभ कहलाता है, इसी का नाम दंभ है। इसलिए दंभ शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान ने किया धर्मध्वजित्वम दंभ। और दर्प कहलाता है धन का अभिमान, जाति का अभिमान, स्वयं तो कुछ योग्यता नहीं रखता है, अपना कोई संबंधी योग्य है, उच्च पद पर है और मान लेता है कि मैं फलाने का संबंधी हूँ, ये सब दर्प कहलाता है अभिमान। धन का अभिमान, जाति का अभिमान, अपने कोई योग्य संबंधियों का अभिमान, ये अभिमान दर्प कहलाता है। ये जिसके अंदर होता है उसे कहा जाता है आसुर, या आसुरी वृत्ति है, आसुरी संस्कार है। आसुरों में दंभ होता है, जैसी असुरों की तपस्या है ऐसी तपस्या नहीं कर सकते दूसरे लोग, धर्मध्वजित्व भी होता है उनमें। ये सब जो है दंभ दर्प और अतिमान, हिरण्यकश्यपु में ये तो था कि बस मुझे ही, मेरे से बढ़कर के कोई दूसरा ईश्वर थोड़ी हो सकता है, मुझे सब लोग माने, तो स्वयं में पूज्यता का भाव अतिमान कहलाता है। नातिमानिता में न हटा दो तो जो अतिमानिता है वही अतिमान है। नातिमानिता तो है दैवी संपत और अतिमान है आसुरी संपत, पूज्यता का भाव स्वयं में। और क्रोध दूसरों के प्रतिकूल व्यवहार से मन में जो प्रतिक्रिया की एक वृत्ति आती है उसे कहा जाता है क्रोध विकार, मानस विकार। और पारुष्य, पारुष्य कहलाता है कोई यानी दूसरे को कष्ट पहुंचाने वाला वचन, किस प्रकार का कष्ट पहुंचाने वाला वचन, यानी एक प्रकार से वाचिक हिंसा है पारुष्य। ये कहना कि जैसे कोई बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है तो उसे कुरूप व्यक्ति को ये कहना कि हे रूपवान सुंदर अति सुंदर व्यक्ति बहरा है उसे बहुत सुनने वाला, मुख गुंगा है उसे हे वाचाल, अंधा है उसे हे चक्षुष्मान, ये सब कहना विपरीत तो ये एक प्रकार से उनको तो कष्ट पहुँचता है ना। देखते हैं कि अविवेकीय मूड है उसे कहना हे पंडित, ये उसे कहा जाता है पारुष्य। ये मानसिक क्या ना वाचिक हिंसा है एक प्रकार से, कठोर वचन। हाँ तो ये पारुष्य कहलाता है। और अज्ञान, अज्ञान में स्वरूप विषयक मूल अज्ञान नहीं लेना, आवरण नहीं लेना, विपर्याय और संशय। अज्ञान में अ विपरीत अर्थ में है। हाँ तो अ का अर्थ विपरीत लेंगे तो ज्ञान का तो अर्थ ज्ञान और अ का अर्थ विपरीत, तो अज्ञान का अर्थ है विपरीत ज्ञान। ये विपरीत ज्ञान यानी भ्रम बहुत अधिक होता है। किसमें? यानी ये भ्रम ये आसुरी संपत है और भ्रम युक्त व्यक्ति आसुर कहलाता। तो अज्ञानम हे पार्थ आसुरीम संपदम अभिजातस्य, पूर्व वाक्य से ला, पूर्व श्लोक से लाना, भवंती भवंती संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत था ना, तो यहाँ पर भी कह रहे हे पार्थ आसुरीम संपदम अभिजातस्य ये तानि भवंती, भवंती क्रियापद को ले आना और ये तानी ये सर्वनाम परामर्शक हो जाएगा दंभ से लेकर के अज्ञान पर्यंत जो छह दोष बताए हैं इन छह दोषों का। और आसुरीम संपदम अभिजात शब्द का अर्थ निकलेगा, जैसे दैवी संपत अभिजात का अर्थ है दैवी संपत्ति का अर्जन करने के लिए ही जिसका जन्म हुआ साधक जन्म, वो जन्मते ही वो संस्कार उसके उसे प्रवृत्त कराएंगे इन्हीं को अर्जित करने के लिए अभयादि को। और जिसके जिसका जन्म आसुरी संपत का अर्जन करने के लिए हुआ है उसकी प्रवृत्ति शुरू से ही होगी दंभादि रूप, दंभादि को पुष्ट करने वाली। बचपन से ही पांडवों में वो ऐसे संस्कार हैं दैवी संपद जिससे पुष्ट हो जाए ऐसे, और कौरवों में और कौरवों का जो मुखिया हैं दुर्योधन, तो बचपन से ही अधार्मिक प्रवृत्ति दंभादि उसके अंदर ज़्यादा है, इसलिए वो उनकी उसकी उस प्रवृत्ति से जो है पुष्ट यही सब होते गए, दंभ दर्प अतिमान। तो उन्हें कहा जाता है दुर्योधनादि को आसुरी संपत अभिजात, दंभादि को पुष्ट करने के लिए ही जिसका जन्म हुआ है वह उसे उसके अंदर ये दर्पादि दंभ दर्पादि परिपुष्ट होते हैं, खूब बढ़ते हैं। तो भाष्य को देखिए, दंभो यानि धर्मध्वजित्वम, और धर्मध्वजित्वम का अर्थ है वही अपने को धार्मिक दिखाने के लिए जो प्रदर्शन धार्मिकता का, और दर्पो दर्प शब्द का अर्थ कर रहे हैं धन स्वजनादि निमित्त उत्सेक। तो धन है स्व शब्द का अर्थ स्वयं की जाति, और स्वजन यानि अपने जो बांधव कोई विशिष्ट है, तो और उनके निमित्त जो उत्सेक है, उत्सेक यानी अभिमान है, इन सबको धन का अभिमान, जाति का अभिमान और जनादि का अभिमान, इसको लेकर के ये दर्प बंध कहलाता हो इनका अभिमान। और अतिमान कहते पूर्वोक्त नातिमानिता में न को हटा करके जो अतिमानिता का अर्थ है वही अतिमान शब्द का अर्थ है, इसलिए कहते हैं पूर्वोक्त यानी तृतीय श्लोक के पूर्वार्ध में नातिमानिता जो आया उसमें से न को हटा करके जो अर्थ है वह अतिमान शब्द का अर्थ है। क्रोधश्च, और क्रोध को भी पहले बता दिया है अक्रोध की व्याख्या करते समय, और पारुष्य का अर्थ करता है परुष वचनम, पारुष्य है परुष वचन। परुष वचन क्या है तो उदाहरण से परुष वचन को समझाया जा रहा है, कठोर वचन को। यथा कानम चक्षुष्मान, तो जो काना है उसे चक्षुष्मान कमल नेत्र कहा जाए, हे कमल नेत्र, तो दुखी होता बेचारे को। और विरूपम, जो कुरूप है, विरूप है का अर्थ ठीक रूप नहीं है जिसका, उसे कहा जाए रूपवान, तो वह कुरूप को रूपवान कहना ये कष्ट पहुंचाने वाला वचन है, इसे कहा जाता है पारुष्य परुष वचन। और हीनाभिजयम, हीनाभिजनम उत्तम जन, तो जो निकृष्ट व्यक्ति है उसे हे सज्जन ऐसा कह करके व्यवहार करना, उसे एक प्रकार से कष्ट पहुंचाना है, ये सब पारुष वचन कहलाता है। निकृष्ट व्यक्ति को उत्कृष्ट व्यक्ति कहना, चक्षुषहीन को चक्षुष्मान कहना, कुरूप को रूपवान कहना, और अज्ञानंच यानि अविवेक ज्ञानम, मिथ्या प्रत्यय कर्तव्या कर्तव्यादि विषयम, ये कर्तव्या कर्तव्य विषयक जो अविवेक है यानी विपर्य है, मिथ्या प्रत्यय अध्यास, कर्तव्या कर्तव्य विषयक मोह अज्ञान कहलाता है यहाँ का। और अभिजातस्य पार्थ, हे पार्थ, जो अभिजात है मतलब अभिलक्षित करके उत्पन्न हुआ है, किसको अभिलक्षित करके उत्पन्न हुआ है, किसका अर्जन करने के लिए उत्पन्न हुआ है, तो कहा गया कि आसुरीम संपदम अभिजातस्य, अभिजातस्य का कर्म है, उद्देश्य है एक प्रकार से आसुरीम संपदम। इसलिए प्रश्न करते हैं कि किम अभिजातस्य, ने किसको अभिलक्षित करके उत्पन्न हुआ है, किसका अर्जन करने के लिए उत्पन्न हुआ है, ये प्रश्न हुआ। और उस अभिजात के कर्म के रूप में बताया जा रहा है संपदम आसुरीम। तो आसुरी संपद में असुर शब्द से तस्यदम इस सूत्र से अन प्रत्यय हो करके फिर अनंत से स्त्रीलिंग में गिप हो करके बना टिड्ढाने इत्यादि सूत्र से आसुरी शब्द। संपत शब्द स्त्रीलिंग है इसलिए उसका विशेषण होने से आसुरी शब्द भी स्त्रीलिंग हुआ। तो असुरानाम संपत आसुरी ताम अभिजातस्य, तो असुरों की जो संपत यानी संस्कार है, प्रवृत्ति है, उसी का अर्जन करने के लिए जो उत्पन्न हुआ है, असुरी संस्कारों को पुष्ट करने के लिए जिसका जन्म हुआ है, उसके अंदर यह असुरी संस्कार दृढ़ होते जाते हैं, दंभादि। अब पंचम श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान। अनयोः संपदो कार्यम उच्यते। अनयोः कौन से शब्द का रूप है, कौन सा लिंग, लिंग पुल्लिंग, संपत स्त्रीलिंग है तो अनयो भी स्त्रीलिंग है, इदम शब्द का स्त्रीलिंग में रूप है। अनयो हो यानी ये जो दैवी संपत और आसुरी संपत पूर्व में बताई, तीन श्लोकों में दैवी संपत और एक श्लोक में आसुरी संपत, उन दोनों का परामर्शक है इदम ये सर्वनाम। और अनयोहो संपदो का अर्थ है दैवी असुर संपत्ति के कार्य को बताया जाता है। कार्य शब्द यहाँ फल विभाग का परामर्शक है। कार्य बताया जाता का अर्थ है दैवी संपत्ति का फल और असुरी संपत्ति का फल अलग अलग करके बताया जा रहा है। इन दोनों के फल का विभाग बताया जाता है। ये अनयो संपदो कार्यम उच्यते का अर्थ निकलेगा दैवी संपत असुरी संपत का फल विभाग हमारे द्वारा बताया जा रहा है। पंचम श्लोक में दैवी संपत का क्या फल है, असुरी संपत का क्या फल है, इसे अलग अलग करके बता रहे हैं। दैवी संपद विमोक्षाय निबंधायासुरीमता मा शुचः संपदं दैवी मभिजातोऽसि पांडव। हे पांडव, ऐसा संबोधित करके भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि दैवी संपत विमोक्षाय, इस प्रथम पाद से बताया जा रहा है एक प्रकार से दैवी संपत का फल। दैवी संपत यानी दैवी संस्कार किस लिए हैं? तो विमोक्ष के लिए। तो विमोक्ष ये फल है किसका? दैवी संपत का। तो दैवी संपद विमोक्षाय का अर्थ निकला दैवी संपत साधन है और मोक्ष उसका फल है। हाँ, विमोक्षाय यानी विमोक्षार्थ मोक्ष रूप फल वाला दैवी संस्कार है। और आसुरी संपत निबंधाय मता, ऐसा एक दूसरा वाक्य बनाना। संपत जो प्रथम पाद में शब्द है वह आसुरी शब्द के साथ भी जोड़ देना। तो आसुरी संपत निबंधाय मता। तो हे पांडव, आसुरी जो संपत है दंभ दर्पादि रूपा, वह बंधन के लिए है, यानी उसका फल है संसार। बंधन है संसार, जन्म मरण। यमराज जी नचिकेता को कठोपनिषद में कहते हैं ना, पुनः पुनः वशम आपद्यते में, वो बार बार मेरे वश हो जाता है, मतलब बार बार मरता है। पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये आसुरी ये है निबंधन। और उस निबंध के लिए आसुरी संपत है, आसुरी संपत साधन है, बंधन उसका फल है। तो इस प्रकार दैवी संपत का फल मोक्ष और आसुरी संपत का फल बंधन, ये बताया गया। ये फल विभाग दैवी संपत आसुरी संपत का अर्जुन ने भगवान के मुख से सुना और अर्जुन के मन में भाव हुए प्रकट कि मैं मोक्ष के साधन भूत दैवी संपत्ति के लिए उत्पन्न हुआ हूँ या आसुरी संपत्ति के लिए उत्पन्न हुआ, मैं किस साधन का अधिकारी हूँ? मेरा जन्म दैवी संस्कारों का अर्जन करने के लिए हुआ है या आसुरी संपत्ति का अर्जन करने के लिए हुआ है? ऐसे इस विचार में अर्जुन डूबा। भगवान तो ऋषिकेश है, ऋषिकेश कहा जाता है अंतर्यामी को, ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, और उनका जो ईश है नियामक है, नियामक तो नियम्य को जानेगा ना, तो इंद्रियों का नियामक मनसो मनोयत के अनुसार अंतःकरण का भी प्रेरक, केनोपनिषद के प्रथम मंत्र में ही जिज्ञासु का प्रश्न है ना, केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान ने मनसो मनोयत श्रोत्रस्य श्रोत्रम वाचोह वाचम सौ प्राणस्य प्राणम मनसो मनोयत इत्यादि से वो बताया कि वो मन का भी मन है, का मतलब मन को अपने मनन रूप व्यापार का सामर्थ्य अपनी सन्निधि मात्र से प्रदान करने वाला है, वो है मन का प्रेरक। और वो जो मन का प्रेरक वो है एक प्रकार से ऋषिकेश, उसे ऋषिकेश कहते हैं। ऋषिक है मन और उनका प्रेरक नियामक भगवान है। क्या नाम, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता सयस्थित इत्यादि से बताया ना कि आत्म रूप से मैं ही हूँ और वही आत्मा ही सबका प्रेरक है। भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो भगवान ऋषिकेश होने के कारण, अंतर्यामी होने के कारण अर्जुन के मन में आए हुए जो भाव है अर्जुन जिस विचार में डूबा है उसे बिना अर्जुन के कहे ही भगवान ने जान लिया, और जान करके अर्जुन को कह रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि हे पांडव मा सुच, हे अर्जुन तुम शोक मत करो। क्यों कहते हैं? इसलिए शोक मत करो कि तुम्हारा जो जन्म हुआ है वह मोक्ष के साधन भूत दैवी संपत्ति का अर्जन करने के लिए हुआ है, इसलिए तुम्हारी प्रवृत्ति आसुर संस्कार जिससे पुष्ट हो ऐसी हो ही नहीं सकती, जिसके लिए जिसका जन्म हुआ है वो ही कार्य करेगा। तो इस अभिप्राय से कहते हैं कि माँ सुच, तुम शोक मत करो। क्यों? तो कहते हैं दैवीम संपदम अभिजातोसि, तुम तो दैवी संपत अभिजात हो। दैवी संपत अभिजात हो का अर्थ है दैवी संपत्ति का को पुष्ट करने के लिए उत्पन्न हुए हो। तो तुम्हारा जन्म दैवी संस्कारों को पुष्ट करने के लिए हुआ है, और जो दैवी संस्कारों को परिपुष्ट करता है उसे तो कल्याणकारी कहा जाता है, और नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति के अनुसार उसकी दुर्गति तो हो नहीं सकती। इसलिए तुम्हारे अंदर दैवी संस्कार परिपुष्ट होंगे तो दैवी संस्कार का जो फल बताया है, दैवी संस्कार का फल है मोक्ष, इसलिए तुम जिससे बंधन हो ऐसी प्रवृत्ति कर ही नहीं सकते हो। इस अभिप्राय से कहा कि दैवीम संपदम अभिजातोसी यस्मात, यानी जिस कारण से तुम दैवी संस्कार को अभिलक्षित करके उत्पन्न हुए हो उस कारण से शोक करने की बात नहीं है। भाष्य को देखिए, दैवी संपत या सा विमोक्षाय, यानी संसार बंधनाय, संसार बंधनात् विमोक्षाय, ऐसा लगाना कि जो अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति इत्यादि से नाति मान्यता तक बताई गई संपत है दैवी संपत, वह दैवी संपत संसार बंधन से छुड़ाने के लिए है, मुक्ति के लिए है। तो संसार बंधनात् विमोक्षाय दैवी संपत मता, यानी शिष्टों को और शास्त्र को अभिमत है दैवी संपत और मोक्ष का साध्य साधन भाव साक्षात्कार द्वारा, ज्ञान द्वारा। और निबंधाय, निबंध शब्द का अर्थ करते हैं नियतो बंध निबंध, यानी निश्चित ही जो बंधन है उसे निबंध कहा जाता है, और उस निबंध के लिए तदर्थम, निबंधाय का अर्थ कर दिया तदर्थम, निश्चित बंधन का हेतु है आसुरी संपत। इसलिए आसुरी संपत मता यानी अभिप्रेता, तो ये जो आसुरी संपत है वह शास्त्र तथा शिष्टों को बंधन के साधन के रूप में अभिप्रेत है। तो का नवम अध्याय में इन दो संपत्ति से अतिरिक्त एक आसुरी संपत भी बताई हुई, क्या नाम, राक्षसी संपत भी बताई है। तो राक्षसी संपत किस लिए है? कहीं उसका मोक्ष और बंधन, ये दो फल तो दैवी एवं आसुरी के बताए। तो कहा कि राक्षसी भी 16वें अध्याय में आसुरी संपत में ही अंतर्भूत है, इसलिए उसका भी फल राक्षसी संपत का जिसमें वह अंतर्भूत हो रही है इन दो संपत्ति में से, उसका जो फल बताया गया वही राक्षसी संपत्ति का भी होगा। तो आसुरी संपत्ति में अंतर्भाव बताया जाता है राक्षसी का, इसलिए राक्षसी का फल भी आसुरी संपत्ति का जो निबंध उप फल है वही हो जाएगा। इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान ने लिखा तथा राक्षसी, यानी यथा आसुरी निबंधायमता तथा राक्षसी संपद अपि निबंधायमता, ऐसे लगाना। तो आसुरी संपद के तरह राक्षसी संपद भी बंधन का ही कारण है, उसका फल भी बंधन है। उत्तरार्ध का अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान, पूर्वार्ध की व्याख्या हो गई भाष्य में। तत्र एवं उक्ते अर्जुनस्य अंतर्गतम भावम किम अहम आसुर संपद युक्त किम वा दैव संपद युक्त इति एवं आलोचना रूपम आलक्ष्य। आह भगवान, उत्तरार्ध भगवान जिस अभिप्राय से कह रहे हैं वो अभिप्राय बताए कि तत्र एवं उक्ते, तो तत्र एवं उक्ते में तत्र का अर्थ है ये जो फल विभागे एवं उक्ते सति, ऐसे लगाना। दैवी संपत असुरी संपत का फल विभाग इस प्रकार कहा जाने पर पांचवें श्लोक के पूर्वार्ध में दैवी संपत और असुरी संपत का फल विभाग भगवान के द्वारा कहा गया। असुरी संपत बंधन का हेतु है, दैवी संपत मोक्ष का हेतु है इस रूप में, और इसे अर्जुन ने सुना और सुन करके अर्जुन विचार करने लगे, इस विचार में डूब गए। वो बताया जा रहा है कि किम वा अहम दैव संपद युक्त आसुरी संपद युक्त वा, किम अहम असुर संपद युक्त दैव संपद युक्त वा, मैं दैवी संपद से युक्त हूँ या असुरी संपद से युक्त हूँ, किस संपत्ति को परिपुष्ट करने के लिए मेरा जन्म हुआ। एवं आलोचना रूपम अर्जुनस्य भावम, अंतर्गतम भावम का विशेषण है। अर्जुन का जो अंतर्गत यानी अर्जुन के मन में आया हुआ जो भाव है, उस भाव का स्वरूप है कि मैं आसुरी संपत युक्त उत्पन्न हुआ हूँ या दैवी संपत से युक्त उत्पन्न हुआ हूँ, मेरा जन्म किसके लिए है। इस प्रकार का पर्यालोचन रूप अर्जुन के अंतर्भाव को आलक्षण जान करके आह भगवान, भगवान बताते हैं, क्या बताते हैं कि मा सुचह यानी शोकम मा कार्षी, शोक मत करो। संपदम दैवीम अभिजातः असी, तो दैवी संपत को अर्जित करने के लिए तुम उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना है। तो अभिलक्ष्य जातः असी यानी दैवी संपत को अभिलक्षित करके उत्पन्न हुए हो, अर्थात कहते हैं कि भावी कल्याणस्त्वमसि, तुम भविष्य में मोक्ष के ही अधिकारी हो, तुम्हारा भविष्य में अनर्थ लाभ न होकर के मोक्ष लाभ ही होगा, तुम्हें मुक्ति ही मिलेगी। इस अभिप्राय से कहते हैं कि भावी कल्याणस्त्वमसि, तुम भविष्य में कल्याण के ही अधिकारी हो। हे पांडव, संबोधन है। तो इस प्रकार ये फल विभाग बता दिया गया। अब ये जो दो दैवी संपत, आसुरी संपत हैं, इन दोनों के अधिकारी मनुष्य भी दो प्रकार के हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि मनुष्य जितने हैं उनके दो प्रकार के जन्म हैं, यानी दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक दैवी संपत्ति का अर्जन करने के लिए उत्पन्न हुआ, दूसरा आसुरी संपत्ति का अर्जन करने के लिए उत्पन्न हुआ। दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति का फल बता दिया, अब अधिकारी को बताया जा रहा है। दैवी संपत आसुरी संपत साधन है, उसका फल पंचम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया और षष्ठ श्लोक के श्लोक में बताया जा रहा है अधिकारियों को। तो षष्ठ श्लोक का उच्चारण किया जाए। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् दैव आसुर एव च, दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थमे श्रृणु। अस्मिन् लोके, लोकेस्मिन् यानि अस्मिन् लोके, यानि इस लोक में, मृत्यु लोक में। और यहाँ भूत शब्द का अर्थ प्राणी मात्र होता है, यद्यपि सामान्य प्राणियों का परामर्शक भूत शब्द है। यहाँ प्राणी विशेष जो मनुष्य हैं, दैवी संपत असुरी संपत का अधिकारी, मच्छर कीट पतंग आदि तो नहीं है, वे इन संस्कारों को अर्जित नहीं कर सकते, न दैवी को न असुरी को। वे तो भोग योनि है, जो कर्म योनि है, साधन की अधिकारी योनि है। शास्त्र ने बताए हुए ये साधन हैं, एक उपादेय के रूप में और एक हेय के रूप में बताए हुए जो साधन हैं, उन साधनों का अपने प्रयत्न से संपादन जिस योनि से किया जा सकता है, उसी योनि विशेष का परामर्शक हो जाएगा यहाँ पर भूत शब्द, भूत सर्गों में। यद्यपि अन्यत्र भूत शब्द का अर्थ प्राणी मात्र होता है, लेकिन यहाँ उस प्राणी विशेष का परामर्शक है, जो प्राणी विशेष शास्त्र के द्वारा बताए गए बंधन तथा मोक्ष के साधन भूत आसुरी संपत का और दैवी संपत का अर्जन प्रयत्न से करते हैं, कर सकते हैं प्रयत्न से, उन्हें कहा जाता है यहाँ पर भूत शब्द से। वो मनुष्य ही करते हैं, इसलिए यहाँ भूत शब्द का अर्थ मनुष्य निकलेगा। और सर्ग शब्द का अर्थ है सृज्यन्ते इति सर्ग, सृज्येते इति सर्गो, ऐसी उत्पत्ति करते हैं, तो जिनको उत्पन्न किया जाता है उन्हें कहा जाता है सर्ग शब्द से, इसलिए मनुष्य सृष्टि ये अर्थ निकलेगा। भूत सर्ग शब्द का अर्थ निकलेगा दो प्रकार के मनुष्य, दो भूत सर्गौ, उत्पन्न होने वाले मनुष्यों में दो प्रकार के मनुष्य उत्पन्न हो रहे हैं। दैवी संस्कार का संपादन करने के लिए उत्पन्न होने वाला एक प्रकार का मनुष्य और दूसरे प्रकार का मनुष्य आसुरी संपत का संपादन करने के लिए उत्पन्न हुआ। इस प्रकार ये दो भूत सर्गो लोकेश्मन, वो कौन है दो भूत सर्ग यानी दो प्रकार के उत्पन्न होने वाले मनुष्य, तो कहा दैव एक भूत सर्ग है और दूसरा भूत सर्ग है आसुर, यानी दैवी संपत्ति का आर्जन करने के लिए उत्पन्न हुआ दैव भूत सर्ग, आसुरी संपत का संपादन करने के लिए उत्पन्न हुआ आसुर भूत सर्ग। इस प्रकार ये इस लोक में दो प्रकार के मनुष्य उत्पन्न होते हैं, ये कहा गया। इनमें से कहते हैं हमने दैवो विस्तरशः प्रोक्तः, पूर्व में दैव सर्ग का विस्तार से वर्णन किया है, स्थान स्थान पर किया, केवल 16वें अध्याय में मात्र नहीं, 16वें अध्याय के 25 श्लोक में तो दैवी संपत बताई है, लेकिन इससे पूर्ववर्ती द्वितीय अध्याय में स्थित प्रज्ञ के जो स्वभाव है वो दैवी संपत ही तो है। 12वें अध्याय में अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवच से बताए गए ज्ञानी भक्त के लक्षण, वो दैव स्वभाव ही है, दैव सर्ग है, और यानी ज्ञानी का स्वभाव है जो पूर्व में अनेक जन्मों से अर्जित किया हुआ वही स्वभाव बन जाता है, और यहाँ जिज्ञासु ज्ञानी का जो स्वभाव है उसे प्रयत्न से अर्जित करते हैं, इसलिए ज्ञानी का स्वभाव वो है एक प्रकार से दैवी संसर्ग संपत, और उसका प्रयत्न पूर्वक अर्जन करने के लिए जन्म हुआ रहता है जिज्ञासु का, इसलिए जिज्ञासु है दैवी संपत अभिजात दैव भूत सर्ग। और 14वें अध्याय में जो गुणातीत के लक्षण बताए हैं वो भी दैव सर्ग हैं, इसलिए दैव सर्ग पहले हमने स्थान स्थान पर विस्तार से कह दिया है। ये भगवान कह रहे हैं तृतीय पाद में कि दैवो विस्तरशः प्रोक्तः, तो दैव सर्ग का मैंने विस्तार से पहले वर्णन किया है। अब हे पार्थ मैं यानी मम वचनात् आसुरम सर्गम श्रीणु, तो आसुर सर्ग को सुनो, आसुर संस्कारों से संस्कारित मनुष्य जो होते हैं आसुरी संस्कारों का परिपोषण करने के लिए जिनका जन्म होता है, ऐसे मनुष्यों को मेरे वचन से सुनो, और सुन करके आसुरी सर्ग को क्यों सुनना है, त्यागने के लिए। यदि आसुरी संस्कार थोड़ा बहुत बुद्धि में हैं तो उसे निकालने के लिए पहले आसुर सर्गों को भी सुनो, वो आसुर स्वभाव वाले मनुष्य कैसे होते हैं, और वो स्वभाव यदि अपने में घट रहा हो आसुरों का, जैसे स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताएं जिज्ञासु को, इसलिए कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण समझ करके अपने अंतकरण का अन्वेषण करके देख लें, और यदि नहीं है स्थित प्रज्ञ का स्वभाव अपने में तो प्रयत्न से उसका संपादन कर ले, तो उपादेय के रूप में वो दैवी संपत है बताई गई, और हेयता के लिए त्यागने के लिए आसुरी सर्ग को का भी तुम मेरे वचन से श्रवण करो, और फिर अपने अंतकरण को देख लो टटोल करके, और यदि कुछ लगता है कि आसुर सर्ग आसुर संस्कार चित्त में है तो उसे हटा दो, उस दृष्टि से आसुर संस्कार से संस्कारित जो प्राणी है उनका मैं वर्णन कर रहा हूं, उसे तुम सुनो। तो आसुरम पार्थमे श्रृणु, तो मेरे वचन से आसुर सर्ग का विस्तार से वर्णन सुनो, और सुन करके फिर अपने अंदर यदि आसुरी स्वभाव है तो उसे प्रयत्न से हटा दो। हाँ, पीछे भी बताइए और यहाँ भी बताइए, अभय सत्व संस्कृति। हाँ, तो नाम लेकर के बताता हूँ इसलिए कि उसको हटाना है। उससे विपरीत तो जैसे 13वें अध्याय में ज्ञान बताया, क्या है अमानित्वम अदम्भित्वम इत्यादि से लेकर के, और फिर कहा एतज ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यद अतो अन्यथा, इससे विपरीत अज्ञान है, अमानित्व से विपरीत मानित्व अज्ञान है, वह असुरी संपत्त हो जाएगी, वह असुरी संपत्त है। लेकिन उसका सीधा नाम लेकर के ये असुरी है ऐसा नहीं कहा, स्वभाव मनुष्य जैसे स्थित प्रज्ञादि का वर्णन हुआ है उदाहरण के रूप में, गुणातीत का भी ज्ञानी भक्त का भी, ऐसा असुरी संस्कार से संस्कारित मनुष्य का स्वभाव उदाहरण के रूप में नहीं बताया है। इसके लिए यहाँ पर वो जो असुरी संस्कार से संस्कारित चित्त वाले होते हैं उनकी प्रवृत्ति कैसे होती है, स्वभाव कैसे होता है, वो बता रहे हैं। तो भाष्य पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।